newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Hi everybody, this is Marcus Schultz. Happy New Year from Miami. Throw your hands up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Goedenavond, ik ben Armin van Buuren. Opende de show met Leyama en More, Fact of the Matter. Volgens mij gaat hij uitkomen op Lost Language Recordings. Wat grappig, net een collega voor mij vertelde mij dat State of Trance gaat ophouden. Dat is helemaal niet waar. Voor zover ik weet gaat de State of Trance gewoon door. Het een en ander gaat wel veranderen hier, maar State of Trance gaat gewoon door. In tegenstelling tot andere berichten. Dat is in ieder geval het laatste wat ik weet. Het zal anders wel heel zonde zijn. Volgende week namelijk de bekendmaking van de State of Trance Top 20. Je kunt inmiddels niet meer stemmen op jouw favoriete plaat, maar de lijst wordt volgende week uitgezonden. Het is een hele spannende lijst, een hele smakelijke lijst, mag ik je wel vertellen. En de week daarna doen we het nog een keer, 6 januari. Voor het eerst de State of Trance Year Mix. 80 platen in 2 uur. Daarover zometeen meer. Dat gaan we vanavond allemaal doen. Ik heb heel veel nieuwe muziek voor je. Een hele spannende G&M Project remix van New Energy. We hebben de nieuwe Ferry Korsten en George Hales. En je kunt mij weer een mailtje sturen welke classic je graag wil horen. Je kunt kiezen uit IO Rapture, Sasha Expander of Airwave Save Me. Dus IO Rapture, Sasha Expander of Airwave Save Me. Stuur me jouw keuze. Radio@id-t.com. Radio@id-t.com is het e-mailadres. De plaat die al een tijdje uit is, maar ook opgepikt is door het Engelse Anjuna Beats Recordings. Yilmaz Altanan. 80s original mix in a state of trance. Oliver Prime, Mind Games. ID&T moves your body and stirs your soul. Zometeen nog de nieuwe Sander van Doorn. En we hebben ook nog een KO versus Albert productie. Erg smakelijk. Straks tussen 9 en 10 zijn we weer non-stop in de mix. 1 uur lang onafgebroken hier bij ID&T Radio. En volgende week natuurlijk de State of Trance top 20 over 2004. 2 keer zoveel stemmen als vorig jaar. Een zeer smakelijke lijst. Ik zei net aan het begin van de uitzending al even, 6 januari. Omdat er zoveel goede platen niet in de top 20 zijn beland, dacht ik, weet je wat? We zetten ze gewoon allemaal nog een keer bij elkaar en kun je ze allemaal nog een keer horen. Hoe 2004 ook alweer klonk. Dus zet die MP3 rippers maar klaar. 6 januari op dit station. En dit is een bom. Duende, amor de Dios. trance in full effect. Mijn naam is Armin van Buuren. Tot 10 uur hoor je het nieuwste en het beste gebied van trance en progressive. Jij kunt ook je stem geven wat jij graag zou willen horen. Zou je nog een keer een track willen horen die wij een van de vorige uitzendingen hebben gedraaid? Stuur me dan een mailtje, radio@idmnt.com. Aan het einde van dit uur draaien we ook nog een classic. Je kunt kiezen uit IO Rapture, de Armin van Buuren remix, Sasha Expander of Airwave Save Me. Dus mail een van die drie platen door. De plaat met de meeste stemmen gaat deze week gedraaid worden. De achtergrond de nieuwe Sander Van Dorn, die heet Bling Bling. Dat zal je wel denken, Bling Bling. Daarvoor KO versus Albert, Falling Anywhere. Is de B-kant van... die fantastische KO versus Albert Hard Dub. En daarvoor Tune of the Week dus Duende Amor de Dios. En dat zit op Afterglow uit Duitsland. Zometeen Ferry Korsten, hou hem hier bij IDNT. Een Italiaanse plaat, New Energy Dreamland 2005. Geremixed door twee Israëliërs, dat zijn G&M Project. En gereleased op een Engels label. Als het goed is, zit het op Chemical Recordings. Je luistert naar A State of Trance tot vanavond 10 uur. Gaan de titels iets te snel voor je? Kijk dan morgen op internet www.id-t.com. www.id-t.com. Daar staat de hele tracklist voor je. One more time. The best trance records of 2004. En dat dus 6 januari. Volgende week zenden we de State of Trance Top 20 uit. En op die lijst gebaseerd is de State of Trance Year Mix dus echt alleen het beste en het nieuwste. En 6 januari dus de jaarmix van de State of Trance. Nog even te gaan, dan gaan we de classic draaien. Er wordt druk gestemd. Jij kunt stemmen op jouw keuze. Io Rapture, Sasha Expander of Airwave Save Me. Io Rapture, Sasha Expander of Airwave Save Me. Wil je dat ik een van die drie platen draai? Stuur me dan een e-mailtje. radio@id-t.com. En dan komt het helemaal goed. Een tijdje geleden was deze plaat best wel hot. Alleen op CDR, hij was nog niet uit. Swing to Harmony heb ik het over. Inmiddels is de artiestennaam bekend. Als ik het goed zeg, Perasma. En dit is, als ik het goed heb, ook een Engelse dub. Deserves an effort in a state of trance. Naar ID&T Radio in the State of Trance. Dit is Perasma, Swing to Harmony. Deserves an effort dub. Dus druk gestemd, krijg een mailtje van Stefan. Bij deze mijn keuze voor de Classic of the Week. En zijn keuze was Sasha Expander, maar hij was een van de weinigen. Want de winnaar is geworden IO Rapture. Hij zegt ook nog goed dat je die ongelofelijke blunder, Josti blunder van je collega hebt rechtgezet. Ja, daar was ik ook wel blij mee. The State of Trance gaat gewoon door. Het gaat het vierde jaar in ook. Het is ook wel... Volgende week dus de State of Trance Top 20. Extra reden om je radio aan te zetten. De beste 20 trance-platen van alle platen die we gedraaid hebben dit jaar. Je kunt inmiddels niet meer stemmen. Maar misschien wel leuk om nog heel even te luisteren naar die lijst van vorig jaar. En dat was de lijst van vorig jaar. De beste drie transplaten van 2003 waren dat. Op drie was het Burned With Desire. Twee, Undane, Beautiful Things, de original mix. En op één was het natuurlijk Motorcycle, As The Rush Comes. Wil jij weten welke plaat de beste transplaat is van 2004? Dan moet je volgende week luisteren op deze tijd. Dan zetten we de hele top 20 uit. En die is samengesteld door de luisteraars. Dus je kunt inmiddels niet meer stemmen, maar het is een hele leuke lijst. En twee keer zoveel stemmen als vorig jaar. Was ik ook wel een beetje trots op. En hier is hij dan, de classic van deze week, IO Rapture. Nervous when you looked my way, but you knew all the words to say.